sa 100 godina, ni sa još života dva, niko te nikada neće volet kao ja. Ni sa 100 godina, ni sa još života dva, niko te nikada neće volet kao ja. Ti bi opet samo mene htjela. Da ti nude sve što treba, odavde do samog neba, ti bi opet samo mene htjela. Ni za 100 godina, ni za još života dva, niko te nikada neće volet kao ja. Ni za 100 godina, ni za još života dva, niko te nikada neće volet kao ja. Koja gubija ne dobija. Ni za 100 godina, ni za još života dva, niko te nikada neće volet kao ja. Ni za 100 godina, ni za još života dva, niko te nikada neće volet kao ja. Ni za 100 godina, ni za još života dva, niko te...